हमें कीटाणुओं के बारे में कैसे जाना। 16वां भाग, 5वां अध्याय, सूक्ष्मतम रोगाणु। रैबिज एक भयावह बीमारी है। कभी कभी जब कुत्तों को रैबिज होती है तो उसका असर सीधे उनके दिमाग पर होता है। उनके मुंह से झाग निकलते हैं और वो जो भी मिलता है उसके काटने को दौड़ते हैं। इन्हें लोग पागल कुत्ता कहते हैं। जब ऐसे कुत्ते किसी इंसान को काटते हैं तो उसे भी वो रोग हो जाता है। रोग के लक्षण करीब 2 हफ्ते बाद नज़र आते हैं, क्योंकि रोग के रोगाणुओं को मस्तिष्क तक पहुंचने में इतना समय लगता है। ऐसा होने के बाद उस व्यक्ति की काफ़ी दर्दनाक मौत होती है। पाश्चर ने इस रोग का गहन अध्ययन किया। पाश्चर और उसके सहायक को ने जगह जगह पर अनेकों पागल कुत्तों को पकड़ा। फिर उन कुत्तों को बांधने के बाद उनके मुंह के झाग इकट्ठे किए। यह करना एक बहुत खतरनाक काम था। उन्होंने झाग के असर को जानने के लिए उन्हें खरगोशों में इंजेक्ट किया। अंततः खरगोशों को भी रोग लगा, पर उसमें काफ़ी समय लगा। फिर पाश्चर ने झाग को खून की धमनियों की बजाय सीधे खरगोशों के मस्तिष्क में इंजेक्ट करा। अब खरगोशों को यह रोग बहुत जल्दी हुआ और शोध कार्य तेज़ी से आगे बढ़ा। ढेरों रोगी खरगोशों के बाद क्या किया जाए? क्या एंथ्रेक्स बैक्टीरिया की तरह पाश्चर इस रोग को भी कुछ हल्का बना सकता था? पाश्चर ने इसकी कोशिश की। रोग के जीवाणु खरगोशों के मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी में थे। पाश्चर ने रीढ़ की हड्डी को काटकर उसे थोड़ा गर्म किया। हर रोज वो नमूने में से एक टुकड़ा काटकर बाकी को गर्म करते थे। उसके पास रीढ़ की हड्डी के बहुत से टुकड़े थे जिन्हें अलग अलग अवधियों तक गर्म किया गया था। उसने हर टुकड़े को तरल में डुबोकर उस तरल को स्वस्थ खरगोशों के मस्तिष्क में इंजेक्ट किया। उसने पाया कि जितना अधिक देर टुकड़ा गर्म किया गया था उससे उतना ही हल्का रोग फैला। जो टुकड़ा 2 हफ्ते तक गर्म किया गया था उससे रोग के कोई भी लक्षण पैदा नहीं हुए। पर क्या उससे खरगोश का रोग के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ा? पाश्चर ने खुद बनाए रैबिस के हल्के रोगाणुओं को एक स्वस्थ कुत्ते में इंजेक्ट किया। उसे कुछ नहीं हुआ। फिर उस कुत्ते को एक रैबिस वाले कुत्ते के साथ एक पिंजरे में रखा गया। रोगी कुत्ते ने तुरंत लड़ना शुरू किया और स्वस्थ कुत्ते को काटा। बाद में कुत्तों को अलग किया गया। कुत्ते के काटे जख्म कुछ दिनों में ठीक हो गए और उसे रैबिज भी नहीं हुई। मनुष्यों पर यह प्रयोग कैसे किया जाए? आप किसी अच्छे भले इंसान को भला जानबूझकर रैबिज कैसे दे सकते हैं? पर जुलाई 4, 1885 को एक 9 वर्ष के लड़के जोजेफ मीस्टर को बुरी तरह एक पागल कुत्ते ने काटा। बच्चे को तुरंत पाश्चर के पास भेजा गया। पाश्चर को पता था कि अगर रोग तंत्रों और मस्तिष्क तक पहुंच गया तो वो बालक निश्चित ही मर जाएगा। पाश्चर के प्रयोग से जोजेफ को कोई नुकसान तो हो ही नहीं सकता था। पाश्चर को जो कुछ करना था उसे बहुत जल्दी करना था। पाश्चर ने खुद बनाए सबसे कमज़ोर रैबिज के रोगाणुओं को इंजेक्ट किया, जिससे कि जोजेफ में रोग के खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो सके। एक दिन बाद उसने पहले से कुछ तेज रोगाणुओं को इंजेक्ट किया। जैसे जैसे जोजेफ के शरीर में प्रतिरोध बढ़ता वैसे वैसे पाश्चर उसे और तेज रोगाणुओं के इंजेक्शन देता गया। 11वें दिन जोजेफ को सबसे शक्तिशाली रोगाणुओं का इंजेक्शन दिया गया। जोजेफ को कभी रैबिस नहीं हुई।